हो लागी प्रेम धुन लागे, हो लागी प्रेम धुन लागे, हो जागी प्रेम धुन जागे, हो लागी प्रेम धुन लागे। प्रेम की धुन में एक दीवाना सारी रात न सोया, प्रेम की धुन में एक दीवानी सारी रात जागी रे जागी। लागी प्रेम धुन लागी, हो लागी प्रेम धुन लागी, हो जागी प्रेम धुन जागी। सबसे छुप के चोरी चोरी मिलते रहे चांद चकोरी, सबसे छुप के चोरी चोरी मिलते रहे चांद चकोरी। खूब चली ये आँख में चोरी, आँख में चोरी, जब तक बात रही घर में ये भेद न कोई जाना। अखबारों में खबर छपी जब लड़की घर से भागी रे भागी। लागी प्रेम धुन लागी, हो लागी प्रेम धुन लागी, हो जागी प्रेम धुन जागे। प्रेम, प्रेम का कोई नाम न लेना, हाथों से दिल थाम न लेना। प्रेम का कोई नाम न लेना, हाथों से दिल थाम न लेना, सर पे ये इल्जाम न लेना, नाम न लेना। प्रेम से इसीलिए तो सबको लोग मना करते हैं, प्रेम में छोड़ के दुनिया कितने लोग हुए बैधागी रे रागी। लागी प्रेम धुन लागी, हो लागी प्रेम धुन लागी, हो जागी प्रेम धुन जागी। कोई इसको छू न पाए, आँखों से देखी न जाए, कोई इसको छू न पाए, आँखों से देखी न जाए। चीज है ये क्या, हाय हाय हाय हाय। प्रेम की धुन आता जाता एक मस्त हवा का झोंका, सकाना पीछे सारी दुनिया भागी रे भागी। लागी प्रेम धुन लागी, हो लागी प्रेम धुन लागी। प्रेम की धुन जो सुन लेता वो रहता नहीं अकेला, लाखों और हजारों उसके बन जाते हैं साथी रे साथी, लागी प्रेम धुन लागी, हो लागी प्रेम धुन लागी, हो जागी प्रेम धुन जागी, हो लागी प्रेम धुन लागी, हो लागी प्रेम धुन लागी, हो जागी प्रेम धुन जागी, हो लागी प्रेम धुन लागी।